Пачуў на свабоду, чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Дасылай свае ідэі. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 год зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у іх акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. У Магілёве пачаўся фестываль шведскага кіно «Вандроўка Бергмана на ўсход». Фільмы ідуць у сінхронным перакладзе на беларускую мову. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Александра Сацура. Квартэт беларускіх біятляністаў заваяваў на чэмпіянаце свету ў Швецыі срэбныя медалі ў змяшанай эстафеце. Вы на хвалях Радыё Свабода. У 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставе «Кірмашы» ўзялі ўдзел каля 600 айчынных і замежных выдавецтваў, у тым ліку з Ізраілю, які сёлета быў ганаровым госцем беларускага кнігавыдавецкага форуму. Яшчэ адной знакавай падзеі выставы сталася прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выдае маскоўскае выдавецтва «Время». Чаму творы Быкава не выходзяць у Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне ў вольнай студыі адказвае прыватны выдавец Зміцер Колас. З ім гутарыць Міхась Скобла. Спадар Зміцер, сотні выдавецтваў удзельнічалі ў гэтай менскай кніжнай выставе, каб другіх паглядзець і галоўнае сябе паказаць. Другой такой зборні выдаўцоў у нашай краіне не бывае. Чаму ж вы праігнаравалі гэтае прэстыжнае кніжнае мерапрыемства? Ну, ось магу сказаць, што не праігнараваў зусім і хацеў у ім удзельнічаць. Не ад мяне залежала. Надта позна падаў заяву, калі ўжо заставалася адно месца ў самым куце, і я вырашыў таму і не ўдзельніць. Шчыра кажучы, а так бы удзельнічаў. Хоць папярэднія разы у мяне такой магчымасці не было, бо мне давялося як бы некалькі разоў за сваю вось гэтую, так бы мовіць, кар'еру выдавецкую мяняць выдавецтва. І апошні раз, калі я памяняў, то проста не было напрацовак, не было з чым удзельнічаць. Цяпер ужо было што паказаць. А скажыце, а наколькі гэта эфектыўна вось удзел выдаўца ў гэтай выставе? У прынцыпе, вот гэтыя кірмашы, яны чаму называюцца кірмашы, таму што от на іх сустракаюцца спецыялісты, паміж сабой глядзяць, якія навінкі выйшлі ў каго, імкнуцца да лепшых узораў, паказваюць свае набыткі, сустракаюцца з тымі, у каго яны хацелі б набыць правы на выданне той ці іншай літаратуры, это я ўжо кажу як выдавец перакладной літаратуры. У гэтым ёсць карысць. Але для мяне яшчэ, я думаю, была б карысць у тым, каб проста паказаць тое, што ў мяне выходзіць на беларускай мове, таму што сённяшні кніжны рынак вельмі насычаны па назвах, і большасць з іх рускамоўныя, а беларускамоўная кніга, яна губляецца ў гэтым акіяне новых выданняў. І таму, калі ёсць магчымасць іх прадставіць на асобным стэндзе, дзе яны не будуць застаўленыя тысячамі іншых выданняў, у гэтым ёсць свой сэнс. На выставе прадстаўлялі свае кнігі ці не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы. І кошты на іх прадукцыю, трэба сказаць, даволі памяркоўныя, бо атрымліваюць датацыі ў памеры 50% затратаў на выданне. Як жа прыватныя выдавецтвы могуць тут вытрымаць канкурэнцыю? Канкурэнцыя тут не тое, што паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі прыватнымі выдавецтвамі, таму што бывае, што і прыватныя выдавецтвы могуць і атрымліваюць датацыі ад дзяржавы. Это залежыць ад таго, якое выданне рыхтуецца. Ці часта вам даводзілася атрымліваць дзяржаўную падтрымку на выданне некіх кніг? У мінулым так, я атрымліваў такую падтрымку, прынамсі аднойчы я выдаваў дапаможнік для школы, і там была 100% дзяржаўная датацыя. Цяпер жа, напрыклад, вось мае калегі з выдавецтва Энцыклапедыкс выдалі гербоўнік беларускі і ўвогуле з эмблематыкай беларускай, і яны таксама атрымалі дзяржаўную дапамогу. У прынцыпе, дзяржаўная дапамога, яна заўсёды і ва ўсіх краінах, яна робіцца на тыя выданні, якія дзяржава лічыць патрэбнымі. Спадар Зміцер, знакавай падзеяй сёлетняй кніжнай выставы несумненна была прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выдае расійскае выдавецтва «Время». Выдае, і гэта варта падкрэсліць, па-беларуску. І вось на выставе маскоўскі выдавец Барыс Пастрынак расказваў пра свой быкаўскі кніжны праект. І тут мне вось хочацца запытацца ў вас як прадстаўніка айчынных кнігавыдаўцоў і запытацца словамі Уладзіміра Караткевіча. Адкажыце, унукі Скарыны, дзе ваш гонар, моц і краса? Чаму Быкава па-беларуску выдаюць маскоўскія выдаўцы, а не айчынныя? Я упэўнены, што расійскае выдавецтва не выдавала яго за свой кошт, што былі нейкія датацыі. Таму што расійскаму выдавецтву было б іначай, абсалютна невыгадна выдаваць. Таму вось тут як бы кідаць камені ў агарод беларускіх выдаўцоў, я хачу абараніцца. Чаму я, напрыклад, не ўзяўся выдаваць Быкава? Хоць безумоўна хацелася б, безумоўна хацелася. Ну проста фінансавыя цяжкасці. На жаль, выданне Быкава это вельмі буйны праект, а у мяне такіх магчымасцяў на буйныя праекты пакуль што няма. Нават выдаваць Быкава гэта не самаакупна ў нашай сітуацыі. Рэч у тым, што можа быць яно і самаакупна, але это залежыць ад накладу. Калі наклад прыстойны, 3-5 і болей тысячаў, цяпер это ўжо прыстойным лічыцца накладам, то можа быць такі праект і акупіцца. Такія праекты ажыццяўляць цяжка, то трэба адразу выдаць некалькі тамоў. А пакуль яны прададуцца і пакуль грошы вернуцца, это трэба вялікі абарот. Безумоўна, можна было б нашай дзяржаве парупіцца і такую датацыю даць якому-небудзь беларускаму выдавецтву. Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся, выдання маскоўскім выдавецтвам, я думаю, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата. На прэзентацыі прысутнічалі прадстаўнікі беларускага міністэрства інфармацыі. Я штосьці не заўважыў, што ім было сорамна. У Беларусі выдатныя паліграфічныя прадпрыемствы. І дом друку, і паліграф-камбінат імя Якуба Коласа, і фабрыка каляровага друку. І вось навіна. Расійскі кнігавыдавецкі бізнес купляе наш паліграф-камбінат. Дзяржава наша аберагае трубаправоды, буйныя заводы, кажучы, што гэтым самым аберагае незалежнасць Беларусі. А ці нясе нейкую пагрозу нашай незалежнасці вось страта, так бы мовіць, гэтых заводаў, заводаў па вытворчасці кніг? Як вы лічыце? Паліграфія гэта такая эканамічная галіна, як і ўсе астатнія. Я не думаю, што безумоўна, калі на яе не накінуць нейкія ідэалагічныя там цуглі, на яе не надзець, то нічога страшнага ў гэтым няма. Напрыклад, у той самай Расіі замежны капітал, па-моему, скупіў ці не ўсе папяровыя камбінаты. І нічога я на сябе кепска ад гэтага не пачуваюсь. Можа, нават будзе выгадней, калі будзе не дзяржава уладальнік, а прыватны капітал, якому будзе ўсё роўна, на якой мове яму будуць заказваць і якія кнігі. Расейцы выдаюць Быкава, значыць, і тут усё, будзем спадзявацца, будзе добра. На хвалях свабоды вольная студыя. Сённяшні госць Міхася Скоблы, прыватны выдавец Зміцер Колас. Гаспадар Зміцер, вось афіцыйная статыстыка. За мінулы год жыхары Менску прачыталі каля 6 мільёнаў кніг і часопісаў. Гэта прыблізна па 3 кнігі на чалавека. І падаецца названая лічба як бяспрэчнае дасягненне нашай культурнай палітыкі. А як па вашых адчуваннях? Чытаць кнігі сталі больш людзей? Кніга робіцца больш запатрабаванай? Ой, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне. Мяркуючы па тых накладах, якія цяпер выходзяць, то менш. Па колькасці назваў, якія выходзіць, то можа быць і больш. Я думаю, што проста скарацілася кола чытачоў, але тыя, хто чытаў, тыя і чытаюць. На жаль, я бачу, што новае маладое пакаленне, яно чытае нашмат менш, чым мы. Цяпер вельмі выцясняе кнігу інтэрнэт. Там літаратуры, там можна, канешне, знайсці, але я не ўяўляю сабе, як можна прачытаць на ростанях з манітора. Ці прачытаць яна і я з манітора. Сапраўдная літаратура, яна патрабуе ўсё ж такі і адмысловага стаўлення да сябе. А якога кшталту кнігі сёння карыстаюцца найбольшай папулярнасцю? Я думаю, што больш за ўсё карыстаюцца папулярнасцю кнігі практычнага і даведачнага плану. Вашае выдавецтва апошнім часам спецыялізуецца на выданні замежнай літаратуры ў перакладзе на беларускую. Вось у мяне пытанне, не ўжо, скажам, Майрынг запатрабаваны больш, чым Караткевіч, а Роб Грые больш, чым Богданович. Не, тут параўноўваць нельга. Я не думаю, што трэба параўноўваць нейкага замежнага аўтара з беларускім. Кожны цікавы па-свойму, і мяне, як выдаўца, у першую чаргу цікавіць, што я сабе стаўлю за мэту, гэта пашырыць далягляды, кругагляды чытачоў, пазнаёміць іх як мага з большаю разнастайнасцю літаратурных стыляў і прадстаўнікоў розных літаратурных школ і нацыянальных літаратур. Гаспадар Змітер, летась у кнігарні я пабачыў расійска-беларускія слоўнікі. І мяне здзівіла, што яны маскоўскай вытворчасці і тое, што яны прызначаныя не толькі для турыстаў, але і для бізнесменаў. І дзіўная рэч, прадавачка мне патлумачыла, што слоўнікі гэтыя карыстаюцца попытам. Што вы маглі б сказаць пра такія дзівосы айчыннага кніжнага рынку? Трэба толькі вітаць такія рэкламныя захады расійскіх выдавецтваў. Это выдатна, і было б добра, каб такое самае пісалася і ў слоўніках, якія выдаюцца ў Беларусі. Вы выдалі некалькі дыхтоўных вялікіх слоўнікаў. Ці знаходзяць яны свой попыт? Свой попыт яны знаходзяць. Гэта ангельска-беларускі слоўнік, які быў створаны беларусамі Канады і Злучаных Штатаў. І нямецка-беларускі слоўнік, які быў створаны нашым былым выкладчыкам лінгвістычнага універсітэта Мікалаем Івановичам Кур'янкам. Гэтыя слоўнікі маюць свой попыт, хацелася б, каб гэты попыт быў большы. На жаль, амаль ці практычна не купляюць гэтыя слоўнікі вышэйшыя навучальныя установы. Гэта вельмі дзіўна. У тым ліку абсалютна дзіўна, што ніводнага слоўніка не набыў той самы лінгвістычны універсітэт. І ўсяго адзін слоўнік набыў дзяржаўны універсітэт па адным асобніку кожнага слоўніка. Гэта проста абсалютна не ўкладаецца ні ў якія рамкі. А людзі купляюць неблага ў параўнанні, вось, скажам, з мастацкай літаратурай слоўнікі разыходзяцца лепш. Калі сказаць яшчэ пару словаў пра слоўнікі, магу дадаць, што цяпер рыхтуецца яшчэ выданне іспанска-беларускага, беларуска-іспанскага і італьянска-беларускага, беларуска-італьянскага слоўнікі, якія цяпер праходзяць рэдагаванне. І апошняе пытанне, вось мы з вамі гаварылі пра тое, што на вялікія кніжныя праекты вельмі складана знайсці сродкі. Апошнім часам у нас з'явілася практыка усенароднай складчыны на выданне беларускіх класікаў. Апошні прыклад абвешчаны беларускім кнігазборам збор сродкаў на выданне твораў Рыгора Барадуліна. І атрымліваецца нават сімвалічна, што народны паэт выдаецца на народныя грошы. Можа быць, па гэткім шляху варта ісці айчынным кнігавыдаўцам? Як вы лічыце? Вы разумееце, ёсць такая практыка, яна была і былым Савецкім Саюзе, як падпісныя выданні. Там, дзе спачатку ўносіліся грошы, а пасля выходзілі гэтыя кнігі. І ўсе былі задаволеныя тым, што яны як бы загадзя ўжо купілі яшчэ нават не выдадзеную кнігу. В прынцыпе, вось такія складкі гэта і ёсць, падпісныя выданні. Я здаў грошы, я маю права яе атрымаць. Гэта добрая практыка, але на тыя выданні, якія сапраўды карыстаюцца народным попытам. А але ёсць літаратура, якая не можа мець масавага чытача, і тым не менш яна абавязкова павінна выходзіць таксама. І хоць і можна было б безумоўна сабраць такія грошы з аматараў такой літаратуры, але рэальна зрабіць это вельмі цяжка. У прынцыпе, усе кнігі па такой формуле выдаваць проста немагчыма. Это можа быць нейкі адзінкавы праект, адзін, два, ну, але не болей. На хвалях свабоды прагучала вольная студыя. Сённяшнім гостем Міхася Скоблы быў прыватны выдавец Дмітрий Колас. Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров.